لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں یہ بھی معوذتیں میں سے ایک دوسری صورت ہے. اس سے پہلے میں نے سورہ فلق کی کچھ تشریح کی تھی. اس سورت کو سورت الناس کہا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے. ویسے نزول کے اعتبار سے اترنے کے اعتبار سے تو یہ آگے ہے, البتہ لکھنے کے اعتبار سے یہ سب سے اخیر میں ہے. اسی پر قرآن کریم کو ختم کیا جاتا ہے. یہ سورت بھی معوذتین میں سے ہے. یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر اور جادو کا اثر ہوا تھا تو اس موقع پر یہ دو سورتیں تھیں, سورہ ناس اور سورہ فلق, اور ان دونوں سورتوں میں ملا کر کل 11 آئے تھے, اور اس رسی پر 11 گانٹھ لگائی گئی تھی, اور ہر آیت کو پڑھ کر دم کیا جاتا تھا اور گانٹھ کو کھولا جاتا تھا. تو اس طرح پر معوذتین کے ذریعے سے اس کی گروہوں کو اور گانٹھوں کو کھولا گیا اور حضرت کے سحر کو دور کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس, فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کا جو لوگوں کا رب ہے, رب الناس, ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے, الہی الناس, جو لوگوں کا اللہ ہے, من شر الوسواس الخناس, اور پناہ مانگتا ہوں میں شیطان کے وساوس جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹنے والا ہے, خناس, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں, چاہے تو وہ شیطان من الجنتی جناتوں میں سے ہو, والناس, اور چاہے وہ انسانوں میں سے. یہ سورت بڑی عجیب و غریب میرے بھائی یہ سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تین صفت کو بیان فرمایا, رب الناس, ملک الناس, الہی الناس. انسان پر تین دور گزرتے ہیں, بچپنا, جوانی اور بڑھاپا. انسان بچپنے میں تربیت کا محتاج ہے, اس کی تربیت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رب الناس کہہ کر, رب کا معنی مربی, تربیت کرنے والا, سب سے پہلے بتایا کہ میرے بندے بچپن میں بھی تیری تربیت کرنے والا میں ہی. کیسے تربیت کی؟ جب تو پیدا ہوا تو تیرے ماں باپ کے دل میں محبت میں نے پیدا کی, جب تو پیدا ہوا تو لوگوں کے دلوں میں نے تیری محبت ڈال دی, جب تو پیدا ہوا تو تیری ماں کے سینے میں دودھ میں نے اتارا, جب تو پیدا ہوا تو ساری دنیا کھانا زبان سے مانگتی ہے, میں نے تجھے رونے کی کیفیت دی اور تیرے اس رونے پر تیرا رزق تجھے ملنے لگا. اگر پیدا ہونے والے بچے کو رونے کی کیفیت اللہ نہ دیتا تو ماں کو کیسے پتا چلتا کہ میرا بچہ بھوکا ہے؟ فرمایا تیرے رونے کی کیفیت پر ماں سمجھ جاتی ہے تجھے بھوک لگی. تیرے رونے کی کیفیت دیکھ کر ماں سمجھتی ہے تجھے بخار ہے. تیرے رونے کی کیفیت دیکھ کر ماں سمجھ جاتی ہے تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اور تیرے رونے کی کیفیت دیکھ کر ماں سمجھ جاتی ہے تو نے استنجا کیا ہے جس سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا رب الناس, کیسا اللہ ہے, کیسے بچپن میں اللہ تربیت کر رہا ہے, کیسے معصومیت میں پال رہا ہے اور کیسے چھوٹے پن سے وہ اوپر لا رہا ہے. اور فرمایا میں آہستہ آہستہ پھر تجھے بڑا کرنے لگا, ایک دم سے بھی میں نے تجھے بڑا نہیں کیا, آہستہ آہستہ میں نے تجھے بڑا کیا اور جیسے جیسے تو بڑا ہوا ویسے ویسے میں تیرے سامنے علم کے دروازوں کو کھولتا رہا. پہلے تو کسی کو نہیں پہچانتا تھا, پھر تو ماں باپ کو پہچاننے لگا, پھر تو اپنے رشتے دار اقارب بھائی بہنوں کو پہچاننے لگا, پھر تو دوسروں کو پہچاننے لگا. فرمایا میں بچپن میں بھی میں ہی تیری تربیت کرنے والا ہوں, تجھے چلتے میں نے سکھایا, تجھے بولتے میں نے سکھایا, تجھے اٹھتے میں نے سکھایا, تجھے قوت میں نے عطا دی. رب الناس, بچپن میں جتنی رحمتیں اللہ کی طرف سے ہو سکتی تھی وہ ساری رحمتوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا رب الناس. آگے فرمایا ملک الناس. انسان جب جوان بنتا ہے تو جوانی میں غرور, تکبر, دولت کا نشہ, عزت کا نشہ, جوانی کا نشہ, طاقت کا نشہ, یہ سب انسان پر نشے سوار ہوتے ہیں اور جس کی بنیاد پر وہ رب کے مقابل آتا ہے, کہتا ہے نمازوں سے کون کامیاب ہوا کہ میں ہو جاؤں گا, روزوں سے کون کامیاب ہوا میں ہو جاؤں گا, تلاوت قرآن سے کون کامیاب ہوا میں ہو جاؤں گا. جوانی میں انسان کو ایک نشہ ہوتا ہے, مختلف قسم کے نشے انسان کے دماغ پر سوار ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ملک الناس, تیری جوانی کا مالک میں ہی ہوں, میں چاہوں گا تیری گردن کو مروڑ دوں گا اور تجھے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, میں تجھے پچھاڑ دوں گا تجھے سیدھا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, میں رات کی خلوتوں میں تیری روح کو لے کر صبح تجھے نہیں اٹھاؤں گا اور تجھے جگانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, میں تیری جوانی کا بھی مالک. بہت بہت بڑا اشارہ فرمایا اللہ رب الجلال والاکرام نے کہ اپنی جوانی میں غرور نہ کرنا, یہ تصور کرنا کہ تیرا کوئی مالک ہے, ملک الناس تیرا کوئی مالک ہے. اور میرے بھائیو, اللہ نے ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمائی, جوانی بھی ایک نعمت ہے, پھر کھانا پینا پہننا کپڑا, دنیا بھر کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری نعمتوں کھا کر میرے گناہ نہ کرو, میرے مقابلے پر نہ ہو. ابھی میں نے کل ہی ایک بات سنائی, حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, میں میرا گزشتہ سال رمضان کے بعد باربادوس کا سفر ہوا, میں بھی پہنچا تھا, حضرت مولانا قمر الزماں صاحب بھی پہنچے تھے, مولانا بھی دو دن کے لیے آئے تھے, میں بھی تین دن کے لیے گیا تھا. تو مولانا نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ ہی رہو, حالانکہ ان کے میزبان اور تھے, میرے میزبان اور تھے, لیکن کہا میرے ساتھ رہو. تو صبح ہم بیٹھے ہوئے تھے, مولانا نے میری ران پر یوں ہاتھ مارا اور یوں کہا مولانا حنیف صاحب میں ایک بات بتاؤں تمہیں, اور بھی بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے مولانا حنیف صاحب ایک بات تمہیں بتاؤں, میں میرے پیر و مرشد حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فرمایا میں تھا اور آپ کا ایک نابالغ نواسا تھا جو 12-13 سال کا تھا, کسی نے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کو آئس کریم پیش کی, حضرت نے ایک چمچ کھائی اس کے بعد نواسے کو دے دی, کسی نے کہا حضرت بہت اچھی ہے کھائیے, حضرت نے فرمایا لے بیٹے تو کھا لے, اور فرمایا بیٹے میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ کہیں اس آئس کریم کو کھا کر اس بننے والی طاقت سے میں گناہ کرنے والا نہ ہوتا ہوں, میں گناہ نہ کروں. فرمایا ہماری زندگی گناہ میں گزر رہی ہے, نواسے تم نابالغ ہو, تم کھا لو, تمہارے اوپر کوئی فقر تقدی ہوگی. اللہ والے اتنا سا کھا کر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کی بغاوت میں اس کھانے سے جو میری طاقت پیدا ہوگی وہ طاقت اللہ کی بغاوت میں استعمال نہ ہو جائے. وہ تو اس سے بھی ڈرا کرتے تھے, اور ہم صبح شام کھا کر اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں. ایسے بے شمار واقعات, بے شمار. الماقم زما صاحب نے مجھے اتنی باتیں اس وقت سنائی, بہت ساری باتیں مجھے اس مجلس میں سنائی, اور بار بار کہہ رہے تھے کہ مولانا انیس صاحب تم سے مجھے محبت ہے, اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ باتیں میں تمہیں سناؤں. بلکہ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے اس سند کی بات چل پڑی, تو میں نے کہا کہ حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی سند بہت مختصر ہے حدیث شریف کی, اور بہت کم واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں. میں نے کہا مولانا نے ماں تقی الدین صاحب نے مجھے اجازت دی, تو عظم ماقم الزما صاحب نے فرمایا کہ وہ کن سے مختصر سند بیان کرتے ہیں. میں نے کہا شاہ وسیع اللہ صاحب سے, تو فرمایا شاہ وسیع اللہ صاحب سے مجھے بھی اجازت ہے, اور فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اور پھر ان کے پاس ایک سند تھی لکھی ہوئی, وہ نکالی, اپنے ہاتھوں سے میرا نام لکھا اور مجھے حدیث کی اجازت دی, اور فرمایا کہ میں نے شاہ وسیع اللہ صاحب سے جتنے علوم لیے ہیں ان سب علوم کی تمہیں اجازت دیتا ہوں. بہرحال بہت شفقتیں فرمائی, بہت محبتیں فرمائی, تو عجیب عجیب واقعات اس میں ذکر فرمائے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب سے متعلق ایک بات فرمائی, فرمایا انتقال سے تین دن پہلے, انتقال سے تین دن پہلے ماقم الزما صاحب نے کہا کہ مجھے بلایا, اور بلا کر کے چونکہ داماد بھی تھے اور داماد کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی تھے, فرمایا مجھے بلایا اور بلانے کے بعد یوں کہا مولوی قمر الزما دیکھ لو مرنے کے وقت قریب آ چکا ہے, کہیں میری زندگی میں نبی کی بغاوت تو نہیں پائی جا رہی. اللہ اکبر, جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری, فرما برداری میں زندگی گزاری, فرمایا مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے, میں نے کہیں اللہ کی بغاوت میں تو زندگی نہیں گزاری, میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی میں تو زندگی نہیں گزاری. میرے بھائیو, وہاں تو اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو یاد فرماتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے, اور ہم اللہ کی بغاوت کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. نماز نہیں ہے, دین نہیں ہے, اور ہمدردی. ایک جملہ فرمایا, حضرت علامہ ولی اللہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے وہاں اللہ کی بازار ہے, اللہ کی بازار ہے. فرمایا بہت قیمت ہے. کس کی قیمت ہے؟ فرمایا اللہ کی بازار میں قیمت ہے ہمدردی, ہمدردی, اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ غمخاری اور محبت کی. ہمدردی, غمخاری اور محبت کی اللہ کے وہاں بہت بڑی قیمت ہے, بہت بڑی قیمت ہے. میرے بھائیو, صرف نماز روزہ زکات کی عبادت نہیں ہے, کسی کی ہمدردی دل میں رکھنا. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کچھ بھی مدد نہیں کر سکو گے, لیکن دل میں ہمدردی ہے, انشاءاللہ تعالی اس ہمدردی پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے. ایک آدمی کو کینسر ہو گیا, ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے دل میں ایک درد ہے کہ اس غریب کو بیچارے کو یہ بیماری لگ گئی, کتنا پریشان ہے, کتنا تڑپ رہا ہے, علاج نہیں ہو رہا اس کا, یہ موت کے دہانے کی طرف جا رہا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس غریب کی اولاد کا کیا ہوگا. آپ نے دل میں اگر یہ ہمدردی اپنے دل میں رکھی, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ جس بیماری میں آپ نے ہمدردی رکھی ہے اللہ اس بیماری سے تمہاری حفاظت کرے گا. کیسی بڑی چیز ہے, کیسی بڑی چیز ہے. میں نے صرف ہمدردی بتائی, میں نے کچھ کیا نہیں ہے, میں نے اپنے دل میں غم رکھا کہ اس غریب کو ایسی بیماری ہو گئی کہ یہ شفا نہیں ہو رہی ہے اس کو, یہ موت کی طرف جا رہا ہے. میری ہمدردی پر اللہ ان بیماریوں سے, ان مہلک بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت کر لے گا. بھائی اتنا تو ہم کر سکتے, اس میں کون سے پیسے میرے خرچ ہوں گے. اور مجھے یاد ہے میں حضرت مولانا ابرار صاحب دنیاوی رحمت اللہ علیہ کو جب ہرپیس کی بیماری ہو گئی اور مولانا سے بیانات نہیں ہو پا رہے تھے, تو حضرت مجھے سفر میں لے جاتے تھے بیان کے لیے, حالانکہ وہ میرے استاد بھی نہیں, وہ تو فلائی دارین میں پڑھاتے تھے اور میں تو راندیر میں پڑھتا تھا, میرے استاد نہیں. لیکن میں جب یہاں آیا اور پڑھانے لگا تو مولانا کو ہرپیس کی بیماری ہو گئی, پھر بیان میں جاتے تھے تو مجھے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے. ایک مرتبہ کانکریا جب بیان میں تشریف لے گئے, مجھے بھی ساتھ لے گئے. کانکریا جوگوار کے قریب ایک بستی ہے, وہاں ان کے شاگرد نے ان کو دعوت دی تھی. جب مجھے ساتھ لے گئے تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں گاڑی میں ساتھ میں تھا, اور مولانا نے فرمایا کہ ملے حنیف کیا بتاؤں, میں حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قریب میں بیٹھا تھا. فرمایا شاہ وسیع اللہ صاحب میرے سر پہ یوں ہاتھ مارنے لگے زور زور سے, اور فرمایا ابرار میاں, ابرار میاں سن لو, ابرار میاں سن لو, اگر تم نے دنیا میں کسی کو 5 روپے دیے غربت کی بنیاد پر, حالات کی بنیاد پر, پریشانیوں کی بنیاد پر, مصیبتوں کی بنیاد پر تم نے کسی کو 5 روپے دیے, فرمایا اللہ دنیا میں اس کا لاکھوں دے گا اور آخرت میں جنت الفردوس دے گا. اور پھر فرمایا ابرار میاں میری بات اگر یقین نہ آ رہا تو لکھ لو اور پھر عمل کرو, دیکھو ابرار میاں اللہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. ہمدردی اسی لیے ابن شاہین نے روایت نقل فرمائی, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمہارے ترازو کا وزن تمہارے اخلاق حسنہ سے بڑھ جائے گا. اخلاق حسنہ, نماز سے نہیں, روزوں سے نہیں کہا, زکات سے نہیں کہا, اخلاق حسنہ سے تمہارے ترازو کا وزن بڑھ جائے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم ہمدردی کرنے والے بنے, ہم غمخاری کرنے والے بنے. ارے اسی لیے تو مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایب العمل افضل یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب کون سا عمل افضل؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان باللہ, اللہ پر ایمان رکھو, ثم ماذا, پھر الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جاؤ, ثم ماذا, پھر الصلاۃ لوقتها, وقت پر نماز پڑھو, ثم ماذا, پھر فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ثم ماذا, پھر کون سا عمل افضل؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا الصدقۃ للہ, اللہ کے لیے صدقہ دینا. فرمایا ابو ہریرہ نے یا رسول اللہ میں غریب ہوں اور صدقہ نہیں دے سکتا ہوں تو کون سا عمل افضل؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کسی کو اچھا مشورہ دو, کسی کو میٹھی بات کہو, کسی سے محبت سے ملو, اللہ اس پر 20 صدقے کا ثواب عطا فرمائے. ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے حبیب میں میٹھی بات بھی نہیں کر سکتا, میں اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا, میں تو کالے دل والا ہوں, میں اچھا مشورہ نہیں دے سکتا, تو اب کون سا عمل افضل؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ اور تمہارے غلط مشوروں سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ, کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اپنی طرف سے. فرمایا اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے. یہ ابو ہریرہ نے اپنے لیے نہیں پوچھا, ہمارے لیے پوچھا تھا, ہم جیسے کالے دل والوں کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. میرے بھائیوں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی بنیاد پر اللہ کہتا ہے اتراؤ نہیں, غرور نہ کرو, تکبر نہ کرو, میں جوانی میں بھی گردن مروڑ دیتا ہوں, میں جوانی میں بھی پکڑ کر لیا کرتا ہوں, میں جوانی میں بھی تمہیں پچھاڑ دیا کرتا ہوں, ملک الناس, میں تمہارا مالک ہوں. اور تیسرا دور انسان پر آتا ہے الہ الناس, بڑھاپا. بڑھاپے میں انسان کو اپنے تجربوں کی بنیاد پر کچھ ناز ہو جاتا ہے, میرے تجربے, میرا علم, میرے تجربے کی بنیاد پر, میرے علم کی بنیاد پر ہیں لوگ میرے پاس مشورہ لینے آ رہے ہیں, تجربے کی بنیاد پر ایک ناز ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ناز نہ کر, الہ الناس, تیرا ایک اللہ ہے جس نے تجھے علم دیا, جس نے صلاحیت دی, جس نے تجھے تجربہ دیا, جس نے تجھے زندگی دی, اور جس نے تجھے بڑھاپے تک پہنچایا اور بڑھاپے میں تیری عقل کو کامل بنایا. تو 3 زمانوں کی طرف اشارہ فرمایا, رب الناس, بچپن میں بھی تیرا کوئی رب ہے وہ اللہ ہے, جوانی میں بھی تیرا کوئی رب ہے وہ مالک ہے اللہ ہے, اور بڑھاپے میں بھی تیرا کوئی رب ہے اور جو تجھے عقل دے رہا ہے, جو شعور دے رہا ہے, اور وہ اللہ ہے الہ الناس. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, ان تینوں دور کو ذکر کر کے اشارہ فرمایا کہ تمہارا مالک ہے, مربی ہے. مربی کس کو کہتے ہیں؟ من یربی الصغار قبل الکبار, من یربی الصغار قبل الکبار, مربی اس کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے تربیت کرے بڑی بڑی باتوں تک پہنچانے سے پہلے, اس کو مربی کہتے ہیں. میں اس کی مثال مدرسوں میں دیتا ہوں کہ ایک بچہ پہلے ہی سال میں پڑھنے آئے اور اس کو لمبی چوڑی تقریر کرنے لگ جائے کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا اور شافعی نے یہ کہا تو وہ بقرعید تک میں چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ یہ کہے گا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. میں یورپ اس جگہ قبل اتبا آہستہ آہستہ اس کی تربیت کی جائے. اللہ کہتا ہے جیسے جیسے تو بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے میں تیری تربیت کرتا ہوں. تو رب الناس بھی ہے, ملک الناس بھی ہے, الہ الناس بھی ہے. آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس. اے رب, اے مالک, اے اللہ, میری حفاظت کر شیطان کے وسوسوں کی برائیوں سے. من شر الوسواس الخناس. کون شیطان؟ خناس, جو وسوسے ڈال کر پیچھے بھاگ جاتا ہے. خنس کا معنی پیچھے, اور خناس مبالغہ کا صیغہ, بہت پیچھے بھاگ جاتا ہے, یہ قریب کھڑا نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں, اور پوچھ لیا کسی بزرگ نے کہ تو بتا کیسے لڑاتا ہے کسی کو, تو کیسے لڑاتا ہے؟ شیطان نے کہا دیکھنا ہے. کہا تو دیوار پر ایک شہد لگا دیا, ذرا سا شہد چپکلی آئی, شہد پر مکھی بیٹھی, مکھی کھانے کے لیے چھپکلی آئی, چھپکلی کے پیچھے بلی دوڑی, اور بلی کے پیچھے کسی کا کتا دوڑا, اور کتے اور بلی کی لڑائی تو کتے نے بلی کو مار دیا, جس کے نتیجے میں بلی کا مالک اور کتے کا مالک لڑنے لگا. شیطان نے کہا میرا کام صرف شہد لگانا تھا, لڑائی کا کام تم نے دیکھ لیا. من شر الوسواس الخناس. اللہ کہتا ہے یہ صرف یوں اشارہ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب دو آدمی لڑتے ہیں نا تو اس لڑائی سے پہلے دیکھ لینا تو کہ ذرا سا کوئی اشارہ ہوتا ہے, معمولی سی بات ہوتی ہے, لیکن اس معمولی سی بات پر لڑائی برف ہوتی ہے. البخاری شریف میں کچھ اشعار ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لڑائی جب شروع شروع میں ہوتی ہے تو جوان ہوتی ہے, اور پھر بعد میں بری عورت کی طرح ہو جاتی ہے جس کو بوسہ دینے کو بھی جی نہیں چاہتا. بخاری شریف میں شاعر کے کہنے کا مطلب جب لڑائی ابتدا ہوتی ہے تو مار دو پچھاڑ دو, مار دو پچھاڑ دو, آستین چرا رہا ہے, ادھر سے کچھ نکال رہا ہے, ادھر سے کچھ نکال رہا ہے, لیکن جب لڑائی جوش پر آ گئے اور مار ہی دیا, اور اب جب پولیس کا پکڑ وارنٹ نکل رہا ہے اور پکڑا جا رہا ہے اور جیل میں دھکیلا جا رہا ہے, تو سر پہ ہاتھ دے کر کے بیٹھتا ہے. افسوس صد افسوس, اب لڑائی کا حال یہ ہو گیا کہ کان پکڑ کے کہتا ہے زندگی بھر قدم نہیں رکھوں گا. یہ ہے بری عورت کی طرح کہ جس کو بوسہ دینے کو بھی جی نہیں چاہتا. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑے, طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے, وہ ہے طاقتور انسان. تو شیطان کا کام وسوسے ڈالنا. حدیث شریف میں آتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری دائیں طرف فرشتہ ہے, ہماری بائیں طرف شیطان ہے. یہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اذکر قضا اذکر قضا, یہ یاد کر یہ یاد کر. آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی نماز میں اندر میں مقابلہ چلتا ہے, ہم کچھ نہیں, ہم تو پڑھ رہے ہیں اور اندر میں مقابلہ چل رہا ہے, کوئی برا خیال آیا پھر کوئی دھکیل رہا ہے, پھر کوئی برا خیال آیا پھر کوئی دھکیل رہا ہے. شیطان خیالات ڈال رہا ہے, اور وہ ہمارا فرشتہ جو اللہ نے نماز میں دائیں طرف جمنی طرف ہماری نماز کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے, وہ اس خیال کو دھکیل رہا ہے. تو یہ برابر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رات میں انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کی ناک پر بیٹھ جاتا ہے, اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. حدیث شریف میں اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے, اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا, اور اس کے سر پر گانٹھ لگاتا ہے, گرا لگاتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گرا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر میں وسوسے ڈال دیتا ہے, حقیقت میں گرا نہیں, ورنہ تو کوئی یہ سوال کر لے گا کہ کسی کے سر پہ بالی نہیں تھی تو وہ کہاں گرا لگانے جائے گا. مطلب اس پہ وساوس ڈالتا ہے. معنوی معنی مراد دیا, اور وسوسے ڈال کر اس کو سلائے رکھتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے, اذان ہو گئی, تو اب میرا جی اندر سے روح روح بے چین ہے روحانی غذا کے لیے, اس کی روحانی غذا نماز ہے, وہ اٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن ادھر شیطان کا زور ہے تو منتر پڑتا ہے. اللہ کے نبی حبیب نے وہ منتر بھی نقل کیا کہ انسان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر منتر پڑتا ہے, علیک لیل طویل, علیک لیل طویل, سوجا رات بہت لمبی ہے, سوجا رات بہت لمبی ہے. ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے, اذان اور نماز کے بیچ میں 45 منٹ ہے, 45 منٹ بہت لمبا وقت ہے, ابھی 10 منٹ کمر سیدھی کر لوں پھر اٹھوں گا, تب بھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے. اب یہ جو 10 منٹ میں آنکھ لگا دیتا ہے شیطان تو طلوع آفتاب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے اس طرح وہ تمہاری نمازوں کو غائب کر دیتا ہے, اس پر قضا اس پر قضا, وساوس ڈالتا ہے نماز میں. صبح اٹھتے ہیں منتر پڑتا ہے, علیک لیل طویل, تجھ پر رات بہت لمبی ہے, مختلف طرح سے وہ وساوس ڈالتا ہے. میرے حضور نے ایک علاج بتایا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتایا, فرمایا صبح اٹھ جاؤ اور اٹھو تو دعا کر لو, احیانا بعدما اماتنا بیلہ النشور, اللہ میں مر گیا تھا تو نے اٹھایا. فرمایا یہ دعا پڑھ لو گے یا کوئی بھی دعا پڑھ لو یا اللہ کا لفظ بول لو, اس کی بنیاد پر ایک گرہ کھل جاتی ہے, دعا سے کھل گئی, کھلنے کی ضرورت نہیں پڑی. اب فرمایا وضو کرو, وضو سے دوسری گرہ کھل گئی, اب دو رکعت ہلکی سی پڑھ لو, تہجد میں اٹھتے ہیں تو تہجد کی ہلکی سی دو رکعت, ورنہ تو فجر کی سنت پڑھو, اس کے ذریعے سے اللہ تیسری گرہ کو بھی کھول دیتا ہے. فرمایا تمہاری ساری کاہلی اور سستی جو شیطان کی وجہ سے تھی وہ دور ہو گئی اور تمہیں فجر کی نماز میں مزہ آ جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کیا اور طلوع آفتاب کے بعد آنکھ کھلی تو کاہلی بدن, سست بدن. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جو انسان طلوع آفتاب تک سوتا رہا اللہ اس دن کی روزی میں برکت ختم کر دیتا ہے, فرشتہ بد دعا کرتا ہے. ترمذی شریف میں روایت, مقدر کی روزی تو فرشتہ ہر ایک کو دینے آتا ہے لیکن نمازی کو جب دیتا ہے, فجر کی نماز پڑھنے والے کو جب دیتا ہے تو فرشتہ یوں دعا کرتا ہے, اللہ اس نے آج کے تیرے فریضے کو ادا کیا ہے, اس کی آج کی روزی میں برکت دینا. اور بے نمازی کو جب روزی دیتا ہے تو یوں دعا کرتا ہے, اللہ اس نے تیرے فریضے کو ادا نہیں کیا, اس کی آج کی روزی میں برکت نہ دینا. مقدر کی روزی تو ملے گی لیکن برکت نہیں ہو, تو پناہ مانگو. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا سوتے وقت بھی ان صورتوں کو پڑھو, صبح بھی ان صورتوں کو پڑھو, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, طرح طرح کے وساوس, اور انسان کے دل کو وساوس کے ذریعے سے گندا کر دیتا ہے. مسلم شریف میں ہے کہ یہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں یوں سوال کرے گا, دل میں سوال کرے گا, دکھائی نہیں دے گا, آسمان کس نے بنایا, تم جو کہو گے اللہ نے, زمین کس نے بنائی, اللہ نے, بادل کس نے بنائے, اللہ نے, تم کو کس نے بنایا, اللہ نے, سب جواب آپ دے دیں گے. اخیر میں سوال کرے گا اللہ کو کس نے بنایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دل پر یہ سوال آئے کہ اللہ کو کس نے بنایا تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ بلّہ. میرے آقا فرماتے ہیں رات میں جب تم سوتے ہو اور دعا پڑھ کے نہیں سوتے تو شیطان تمہارے اوپر بیٹھ کر وساوس ڈالتا ہے, انہی وساوس کو گندے خواب کہا جاتا ہے, ادغاث و احلام. کوئی مار رہا ہے, کوئی بدائی کر رہا ہے, کوئی گلا دبا رہا ہے, کوئی سینے پر پیدا ہوا ہے, طرح طرح کی باتیں اور گندے خیالات اور گندے خوابات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اس طرح کے خواب دیکھو اور تمہاری آنکھ کھل جائے, ایسا ہوتا ہے کہ ڈراؤنے خواب دیکھنے کے بعد انسان کی آنکھ فوراً کھل جاتی ہے, تو نبی علیہ السلام نے کچھ اعمال بتائے. فرمایا کروٹ بدل لو, تھوک لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, اور صبح اٹھ کر اس گندے خواب کو ڈراؤنے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو ورنہ لوگ تمہاری مذاق اڑائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں تا تعلیم دی ہے قدم قدم پر. کسی نے ابو ہریرہ سے یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے, یوں گلاس پکڑو اور یوں سانس لو اور یوں, ایسی باتیں بھی بتا رہا ہے. تو ابو ایوب انصاری نے جواب دیا, ہاں ہاں میرا نبی تو ہمیں ہگنے اور موتنے کے طریقے بھی بتاتا ہے, ہمیں وہ طریقے بھی بتائے. تم کیسے بیٹھو گے, تم استنجا کس ہاتھ سے کرو گے, بائیں ہاتھ تمہارا استعمال ہوگا, تم دعا پڑھ کے اندر جاؤ گے, اگر تم بغیر دعا کے جاؤ گے تو شیطان اندر میں خیالات میں مبتلا کرے گا, اور تم باہر نکلو گے تو پہلے اللہ سے معافی مانگو گے. غفرانا الحمد للہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی, اللہ پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں اور آگے اے اللہ تو نے میرے پیٹ کو صاف کر دیا, اگر تو صاف نہ کرتا تو نہ معلوم میں کتنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا. شکر اللہ, یہ سب شکر ہے. یہاں محدثین بیت فرماتے کہ غفرانک کس پر معافی مانگی جا رہی ہے, ابھی تو بیت الخلاء کر کے آیا اندر سے جا, کس پر معافی مانگی جا رہی ہے. بعض محدثین نے لکھا کہ معافی اس پر کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا, لیکن جتنی دیر بیت الخلاء میں رہا اتنی دیر اللہ تیرا میں نام نہیں لے سکا, تو اتنی دیر میں خاموش رہا اس پر میں معافی چاہتا ہوں. اور ہمارے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا, شاہ صاحب فرماتے اس پر معافی مانگنا ہے کہ اللہ اندر گندی جگہ تھی لیکن اندر سے میرا دل پھر بھی اللہ اللہ کر ہی رہا تھا, زبان سے میں خاموش تھا لیکن دل تو اندر سے اللہ اللہ کر ہی رہا تھا. فرمایا ناپاک جگہ پر تیرا نام نہیں لینا چاہیے تھا لیکن اندر سے میرا دل مجبور لے رہا تھا, اے اللہ میں اس پر معافی چاہتا ہوں. دیکھیے اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری زبان ہر وقت ذکر سے تر رہے, اللہ اللہ ہر وقت کرتے رہو, یہ اللہ کا نام اتنا بھاری ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا, ان اللہ سیخلص الرجل من امتی علی رؤوس الخلائق, ایک آدمی کو لائیں گے مجمع کے سامنے, ولہ تسع و تسعون سجلات, اور اس کے 99 دفتر ہوں گے, 99 دفتر ہوں گے, وکل سجلات تا حد النظر, اور ایک ایک دفتر کتنا بڑا ہوگا, اس کا نام اعمال کتنا بڑا, جہاں تک نظر جائے گی کتنا لمبا اس کا نام اعمال کا, اور ایسے 99 دفتر ہوں گے اور ہر دفتر گناہوں سے بھرا ہوگا, تمام دفتر کالے ہیں گناہوں سے. اب اس کو اللہ گناہوں کے پلڑے میں رکھے گا, اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ گناہوں کا پلڑا جھکا, نیکیوں کا اونچا ہو گیا, اب مجھے جہنم میں جانا ہے. اللہ اس بندے سے سوال کریں گے, ہے نا, مجرم کو جب پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو کچھ پوچھا جاتا ہے, یا ویسے بھی جب سزا سنائی جاتی ہے تو آخری وقت میں مجرم کو پوچھتے ہیں کہ تجھے کچھ کہنا ہے, اللہ بھی پوچھے گا میرے بندے تجھے کچھ کہنا ہے, میرے بندے ہل ظلم کا قطبتی المحافظون, میرے بندے میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا کہ غلط لکھا, وہ کہے گا لا یا ربی, اللہ نہیں نہیں یہ سب میں نے کیا ہے, وہاں اقرار کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہوگا, سب میں نے کیا ہے. فرمایا تجھے کچھ کہنا ہے, وہ کہے گا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے, تو اب اللہ کہے گا اچھا تیرا ایک عمل میرے پاس ہے ابھی. اللہ یہ کہہ کر ایک چھوٹی سی اتنی پرچی نکالے گا, اتنا سا کاغذ, اللہ کہے گا اس کاغذ کو لے جا اور تیری نیکی کے پلڑے میں رکھ دے. صحیح صحیح روایت ترمذی شریف, وہ بندہ اتنی پرچی کو لے کر دل میں یہ سوچے گا کہ اتنے سارے دفتروں کے مقابلے میں اتنی پرچی کا وزن کیا ہوگا, اللہ علیم بذات الصدور ہے, فوراً کہیں گے تو جا تو صحیح, رکھ تو صحیح اس کو, وہ یوں نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا اور نیکی کا پلڑا جھک جائے گا. اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ چھوٹی سی پرچی میں فرمایا اس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ لکھا ہوا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں اللہ کا نام ہوگا. اور جب اللہ کا نام آ گیا تو اللہ کے نام کے مقابلے میں تو کوئی چیز وزنی ہو ہی نہیں سکتی. خود نبی علیہ السلام اسی روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی. اب یہ کلمہ کون سا ہوگا جو اللہ نے نکالا اس کا؟ بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس نے مرتے وقت جو کلمہ پڑھا تھا وہ ہے, لیکن صحیح قول یہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا اور کثیر علماء نے اس کو ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہوگا جس کو انسان نے اپنی زندگی میں کبھی اخلاص سے پڑھا ہوگا اور اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا ہوگا, کبھی بھی پڑھا ہوگا. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ اللہ کرتے رہو, سبحان اللہ الحمدللہ. مسلم شریف میں سبحان اللہ تملا المیزان, الحمدللہ تملا المیزان, سبحان اللہ اور الحمدللہ تیری نیکیوں کے پلڑے کو کل وزنی بنا دیں گے. پڑھتے رہو, اس کو معمولی نہ سمجھو. یہ سبحان اللہ الحمدللہ میں کیا رکھا ہے, لا الہ الا اللہ میں اس میں بہت کچھ رکھا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ شریف کا ورد کرو, درود شریف کو پڑھو. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شیطان سے بھی حفاظت فرماتے, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یا اللہ میں جناتوں میں سے جو وسوسے ڈالنے والا ہے اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں, اور انسانوں میں سے جو وسوسے ڈالنے والا ہے اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں. کچھ شیطان جناتوں میں سے ہوتے لیکن کچھ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے. ایک نوجوان نماز کے لیے آ رہا ہے لیکن اس کو غلط دوست ملا اور اس کو نماز سے دور لے گیا, یہ انسانوں کا شیطان ہے, انسانوں میں سے شیطان. ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلا اور چاہ رہا تھا کہ میں گھر پہ جا کر سنت پڑھوں, لیکن راستے میں دوسرے انسان نے اس کو باتوں میں لگا کر اس کی سنت کو غائب کر دیا, یہ انسانوں میں سے شیطان ہے. ایک آدمی نے ایک کام کرنا چاہتا تھا لیکن دوسرے نے اس کو روک دیا, یہ انسانوں کا شیطان ہے. ایک آدمی اچھا کام کرنا لیکن غلط دوست اس کو مل جاتے, یہ جتنے غلط دوست ہیں غلط صحبتیں ہیں یہ سب انسانوں کے شیطان ہیں. اس صورت میں اس سے بھی پناہ مانگی گئی, من الجنۃ والناس. تو اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑی چیز ہے, اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو کرتے رہو, کرتے رہو انشاءاللہ تعالی. یہ ہر زمانے میں حق اور باطل تو ہوا ہی کرتا ہے, کچھ غلط بھی ہوں گے, کچھ چوری کرنے والے بھی ہوں گے, کچھ دکیتی کرنے والے بھی ہوں گے, کچھ زنا کی طرف جانے والے بھی ہوں گے, کچھ گالی گلوچ کرنے والے بھی ہوں گے, لیکن ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہم اللہ کو دیکھیں. اللہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اللہ کی طرف جائیں. کبھی کبھی میں دل کی بات کہتا ہوں, کبھی کبھی مدرسوں کے حالات کو دیکھ کر, اندرونی کلفشار کو دیکھ کر کبھی جی میں یہ آتا ہے کہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں اور خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں. یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اللہ اللہ کو یاد کرتے رہیں, اللہ ہی کو یاد کرتے رہیں, تاکہ ان جھمیلوں سے اور ان کلفشاروں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیں. لیکن پھر جی میں یہ بات آتی ہے کہ باطل اور حق تو ہر زمانے میں رہا ہے اور انہی حالات میں دین کو پھیلانا ہے. اللہ کے نبی نے انہی حالات میں دین کو پھیلایا, صحابہ نے انہی حالات میں دین کو پھیلایا, اولیاء تابعین تبع تابعین بزرگان دین سبھی نے حالات میں جمگٹھوں میں پریشانیوں میں دین کو پھیلایا ہے. تو انہی حالات میں دین کو پھیلانا ہے. اگر کبھی ہم خلوت میں بیٹھ گئے بہت ممکن ہے کہ کسی ایک کی اصلاح ہوتی ہوگی, وہ اصلاح اگر نہیں ہوئی تو کہیں اللہ پوچھ نہ لے, یہ بھی تو مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے خرابی اور اچھائی یہ تو ہر دور میں رہی ہے, ہمیں اپنے اللہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنانا ہے اور اپنے آپ کو شیطانی جناتوں سے اور انسانی شیطانوں سے اپنی حفاظت کر کے اپنے دین کو آباد کرنا ہے. اللہ ہم سب کو اس سورت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا رحم الراحمین. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا سندنا مولانا محمد المبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, اللہ ہمیں انسانی شیطان سے بھی حفاظت فرما, اللہ جناتی شیطان سے بھی حفاظت فرما, ان کے وساوس سے حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو دین بطیر پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پیشانیاں پکڑ کے اللہ ہمیں دین پر چلا دے, ہماری پیشانیاں پکڑ کے ہمیں دین پر چلا دے, ہماری پیشانیاں پکڑ کے ہمیں دین پر چلا دے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرما, اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما, ناجائز کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جوانوں کی مدد فرما, دستگیری فرما, ان کو دین کے لیے قبول فرما. اللہ نفس کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, شیطان کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما, ہمیں بڑوں کے ادب کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حبیب کے ایک ایک طریق کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما, جو نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمتک یا رحم. Thank you.